Evocado e do veneno. Porque nem o rei está fechando. Fez dentro do achar para por isso. Fez dias que barco, os barcos de neftar que nunca mandaram. Fez dúvida ali, cheia aqui. O tocado no meio da passe, aqui em São Paulo, Alberto Gouda, ele bagaça para o canal da Indrecam. Os copendo. Começou a me negar que isso é que mesmo. رمضان میں تو میرا یہ حال ہے کہ افطار کے بعد میرا میدہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ فٹبال میں وہاں پری ہوں اور کھانا کا ایک ڈولا کھانے کا میرا دل نہیں ہوتا ہے میرا برا حال ہے تو اس نے بتایا کہ سب خوش مزاج اور نمبو کا شربت جو کے اندر جاتے ہیں میدے میں جکڑن پیدا کرتا پھر جو ہے تو بازی پکوڑے پھر ترش چیز اور دودھ جو ہے یہ کمزور میدے کے لیے کٹھی جو ہے ناقابل برداشت تو آپ کی سارے چیزیں نہ بخت دوسرے دن میں نے ساری چیزوں کو ٹھیک کیا اور چائے کی جگہ کعوہ کیا پہ لیا اور نیمبو کا شربت بند کیا اور پکوڑے جو تھے تو اس کو ترک تو نہیں کیا لیکن چار کو میں دھو کر دیا بس مکمل کیا میں نے کہا اگر میں گیا ہوتا اگر خدا کے عذاب میں پورا جھگڑا ہوتا تو آرمائی کیا ہوتا تھوڑا جھگڑا ہوتا تو شام کو اسی تو حضرت کے پاس گیا تو میری جو ہے تو کرتا اس کو کیا انڈوسکوپی کرتا اس کے بعد کیا کرتا کرتا کرتے آئی ہزار روپئے کا خرچہ اس کے بعد پھر ہزار روپئے کی دنیا پرنڈوک ہے صحیح ہوتا سلطان لگتا سب آج لانگ ٹمپریچر 14 تھا کل 13 تھا 12 آخری 11 تک اترتا ہے پشاور میں وہ 11 ایک یا دو دن ہوتے ہیں میرا کل ہے پروفیسر آپ پیتھالوجی ہمارے کالج کے اس کے ڈاکٹر صاحب آئی اسٹارٹ فیلنگ مارنگ اسٹفنس پیج عمر ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ تو بہت عمر ہے مجھے نہیں ہوتی اس کو ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے این ایڈ ویٹ بڑھے رات کو اتنی گرم رضائی نہیں لیتا ہے کہ اس کے بدن کو آسودہ رکھے تو ہیٹ پروڈکشن کے لیے مسل کھینچتے ہیں تاکہ ہیٹ پروڈیوس ہو تو صبح مارنگ اسٹفنس ہوتی ہے سادہ سی بات میں جائے گا نیورو فزیشین کے پاس جائے گا اور وہ اس پر پورا اپنا تجربہ کرے گا کتنی لیبارٹریوں میں بھیجے گا کتنی مشینیں آئی ہوئی ہیں یوروپ سے خریدی ہوئی ان کا خرچ خرچہ نکالنا ہے کچھ تو کرنا ہے جی مفتی صاحب سب وہی مفتی کامران صاحب بولے نا ڈاکٹر خان صاحب کیا کہتے ہیں ثواب مریدین ثواب نہیں تھا تو وہ ہے سالے میں سوابی مریدین کا اصطلاح استعمال ہوئی نا پچھلے مہینے والا اس مہینے والا جو آیا تھا سوابی مریدین کی اصطلاح اس میں استعمال ہوئی Thank you. لوگوں نے دل لیے بہت سارے یہ وہ دونوں جب ان کی بار کا ہو رہا تھا یہ تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے لوگوں کی جو حمایت ہے وہ جب تک نہ حاصل ہو تو وہ نہیں نافذ ہو سکتی نا. آج کل کے اس دور میں تو کس طرح یہ بندہ جو ہے اس طرح حاصل کر سکتا ہے یہ اس حمایت میں خاص نقطہ تھا نا کہ تاریخ اور حمایت یہ دو باتیں اس میں تاریخ اور حمایت تو تاریخ وہ یہیں پر کسی نے سوال کیا تھا یہیں پر سوال کیا تھا جواب دیا تھا کہ تاریخ کے ساتھ حمایت جب ہوتی ہے یکجا ہوتی ہے تو پھر مقاصد حاصل ہوتے ہیں. بخاری صاحب نے سوال کیا تھا مفتی کو ڈکا چڑھوا دیتے بخاری صاحب وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے ماشاء اللہ جی تو اس جواب دیا تھا کہ تاریخ اور حمایت تو تاریخیں ہوئی ہیں حمایت اس دور میں ہوئی ہے تو کامیاب ہوئی حمایت نہیں ہوتی تاریخ والے تو کامیاب ہو گئے شرطوں سے ہمکردار ہو کر محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد یہ جو قصور والا واقعہ گزرا قصور والا واقعہ جو گزرا تو اس میں جو یورپی لابی ہے یورپی مکتبہ فکر جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے ملک کے یہ مسائل جو ہے اس کی بنیاد جو ہے تو ریسٹرکشن آن سیکس ہے. ہاں جی تو تم اگر ہمارے مغرب کی طرح اپنی اس کو ہے معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو آزاد کر دو ہاں جی تو تمہارے یہ مسائل تمہاری سختی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تمہارے یہ مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں تمہارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی سختی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اگر تم ہماری طرح ہے تو کر دو اپنے معاشرے کو آزاد کر دو ہاں جی تو تمہارے یہ مسائل جو ہے یہ حل ہو جائیں گے. اور اس میں یہ آج مفتی ابو لبابا صاحب کے جو پیراگراف تھا پڑھا ہے پہلے سفر پر اس بات کو لکھا ہے نا لکھا ہے کہ اس بات کو کرنے کے لیے اس کو اچھالنے کے لیے کتنا فنڈ آیا ہے. ہاں جی کتنا فنڈ آیا ہے اور کتنا لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے اور کتنا اس کو میڈیا اچھال کر جو ہے تو یہ کر رہا ہے اور یہ اس بات کی تعلیم در بلکہ یہ فیمل ہراسمنٹ ایکٹ جو پرویز مشرف کے زمانے میں تھا وہ حال صاحب وہ کیا تھا فیمل ہراسمنٹ ایکٹ جس کو پاس کرنا چاہتا تھا پر زمان نے بھی حمایت کر لی تھی اس کی. ان کا مسئلہ تھا کہ جو رضامندی سے ہو وہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا حدود آرڈیننس میں نہیں آئے گا وہ کرنا عورتوں کو پریشان کرنے کا کرنے کے بارے میں حکم فیمل ہراسمنٹ ایکٹ تو عام لوگوں کے سامنے یہ تھا کہ عورتوں کو پریشان کرنا تنگ کرنا کرتے نہیں کرنا چاہیے سارے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے شاید فضل الرحمان بھی اس کے بھائی تھی اس میں تھا شروع میں تو پھر اس جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی لڑکا لڑکے اگر راستے میں کھڑے ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوں چمٹ رہے ہوں چوم رہے ہوں تو اس کو کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا اس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس کا مطلب ہوگا فیمل ہراسمنٹ کر رہا ہے اس کو پکڑ کر گرفتار کیا جائے گا. تو پھر سمجھدار لوگوں نے جب اس کی تشریح کی تو پھر یہ سارے لالے جو تھے ہمارے یہ پھر پیچھے ہوئے ہیں جی. اب اس میں بھی یہ اس بات کو باور کرا رہے ہیں. اب اس میں یہ آپ خفا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے مجھے کیا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں یا نہ آئیں مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں لیکن جو بات واضح ہے آپ کے مستقبل کو تباہ کرنے والی ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ عورت کا جو ہے تو 8 سال 9 مہینے انگریزی اور 9 سال شرعی عمر پورا ہونے پر اس پر پردے کے احکامات نافذ ہو جاتے ہیں. کیونکہ بلوغ کی کم سے کم عورت کی جو ہے 9 سال ہے جی, اور 9 سال وہ اسلامی ہے, کوئی انگریزی 8 سال اور 9 مہینے بنتے ہیں. اور مرد کے لیے جو ہے تو وہ کم سے کم عمر جو ہے بلوغ کی جو ہے وہ ہے ہو گئے 12 سال اور 130 دن کے کتنے مہینے بنے, 13 سال بنے, 130 کے کتنے مہینے بنے, 4 مہینے 10 دن, ہاں جی تو 8 اور 12 سال 7 مہینے 20 دن جو ہے تو یہ مرد کے لیے بلوغ کی عمر ہے کم از کم. اور امریکہ میں جو ہے تو 8 ایئر 9 ایئر ایج کی پریگنینسی جو ہے ریکارڈ پر ہیں, عورتوں کا حمل ہونا, لڑکیوں کا اسکولوں کالجوں میں ہونا, یہ رپورٹڈ ہے ان کے پریس میں, ان کے میڈیا میں رپورٹڈ کیسے ہیں, یہ کوئی آج سے 20 سال پہلے آئے ہوئے ہیں, آپ کی بات 20-25 سال پہلے آئے ہوئے. تو اب یہ پردے کے احکامات نافذ ہو جاتے ہیں اور اس میں اول تو اس کا عورتوں کا بچیوں کا باہر نکلنے کا جواز ہی نہیں ہے, لیکن شاید مجبوری میں جو نکلنے کے لیے کرتے ہیں یا وہ آپ لوگوں نے اس کو اپنی ضرورت بنا لیا اسکولوں کو بھیجتے ہیں تو اس کا سکارف لازمی ہے. یہ حنفی آخری پردے کی حدود ہیں کہ گردن نظر نہ آئے, سینہ کا نظر نہ آئے, اور سکارف سے جو ہے تو کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے, اس کے لیے جذبات سے جوابانیاں بن کے اختر نہیں ہوتے. اور اب بچی ہے چھوٹی ہے جی, اور دلگان پچھانتے ہاف سلیو ڈوڑن تھا چولی بھی نہ کل مرچی چھوئی بھی دلگان پچھانتے ماں بکھے ناستے, اگر تو اس کو گوری اگر جذبات بن گئے تھکی گریں گے تا دوس نور دکھ دلا دستا دور دکھ تو غزہ کا ہم اجداد پہ آتا صبح محسوس کے اردو کے موبائل اور عربی کے موبائل آتا صبح سے محسوس ہو رہا ہے پختوں کا درد. ہاں جی اس کی پابندی کریں کہ آپ محفوظ ہو رہے ہیں. تو میں گاؤں گیا دوسرے گاؤں میں, یہ الیکشن بھی لیگ گئی لوگ جیتتے, میں نے کہا پلا لے لالا والد سے مل گئے ہوئے بچوں سے آڑ لو ہوئے لاڑ لو کور پوکھ پوکھ کور جائیداد سب رکھے لاڑ سو خبر چلتا چلتا نہیں خبر سے چل رہا بچے لورے مٹی نشے ہوا نشوں سے بخیر نشو بڑھ پھر اب اس لطیفہ تھا اس کو رہا ہوں پنڈے نظما ملگر راہ لو بنیادی طور سے یوسف رہے ہو ہندوستان سے کم پلے پختانوں نے بیاہ ماجر شبیر راہ لو پاکستان پر تو سارے سمجھتا ہے نہیں کوئی نہ سمجھ نہ رہا تھا جی ہاں جی کوئی کہہ سکتا آگے بھی شہر ڈاکٹر صاحب بتا سی اردو سپیکنگ خلق ہو کے غور وعدہ کچھ تو وہ کیسے تھا اکیڈمی کے زمانے کے علی گڑھ والا کسان بہت چلو زمانے کے بدلتا تعلیم نہ ہوگا پنجاب کم کم جموں یونیورسٹی کے پروفیسر علی گڑھ والا اکیڈمی ہو گیا تھا علی گڑھ والا علی گڑھ والا کسان ہوں اگر ماں ودا یہ پورا نہیں دے دل دستا سے خبر رکھو آگے حمیزان سے واپس لو پروفیسر صاحب اور یہ واپس ماشاء اللہ ٹی شرٹ پتلون پورا جن اٹار بشر بابا گلے خیال بکڑو سے نفسی تصدیر رشتہ وہ اڑکا جی نے کہا دی داج رٹا رہے ہو اتلا جی باہر مجھے والد صاحب کی طرح جی ایکچولی والد صاحب گھر پر نہیں ہیں, ایکسکیوز می آپ لوگ بیٹھ جائیں اور میں چاہے وہ کچھ بندوبست کرتا ہوں. خیر والد صاحب کدھر گئے ہیں؟ ایکچولی میری بہن کڈنیپ ہو گئی ہے اور والد صاحب جو ہے تو وہ انفیکٹ اس کے ڈھونڈنے میں جو ہے تو وہ پریشان ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس نے یہ بات کی تو میرے منہ پر یہ مور لگ گئی, میرا مہمان جو ہے اس کے منہ پر یہ مور لگ گئی, کیونکہ وہ اگر کہ شاید استادی سارے کا پروگرام یوسف زئی تھا, اس کے حالات اچھے تھے, دینی حالات اس کے اچھے تھے, غیر کے حالات اچھے تھے. چپ ہو گئے افسر نیچے کیے ہوئے, تو سرستے بھی اٹھائے بیر اٹھائے جو نکلے. تمہیں نے کہا اب اس بچے کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا جملہ بولا ہے زبان سے, یعنی راو سره یو پختور خلې نه دا وکه شي خورې مټې ده شوی دا پلار لټولو په سر تله ځان پوستو وای خیر جی. پھر وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اس کو پتہ چلا کہ اس زمانے میں ٹیلی فون بہت کم ہوتے تھے, ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. اکیڈمی کو یہ سہولت دی ہوئی تھی کہ ان کا ایک ایکسچینج بنایا ہوا تھا, ہر گھر کو ایکسٹینشن دیا ہوا تھا, تو آپریٹر جو ہے ان کو بلاتا تھا. تو اس لڑکی کے آپریٹر کے ساتھ پھر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور چلی گئی تھی. پھر آ گئی, پھر یونیورسٹی کے بیروں کی ایسوسیشن والے میرے پیچھے آئے. یونیورسٹی کا کوئی ہیڈ بیرا تھا, اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ٹیلیفون آپریٹر ہو گیا تھا, تو اس نے اس کو گھیرا ہوا تھا جی. تو وہ ایک ہیڈ بیرا آیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جی اب یا پردہ اس میں ہو رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے تو خاموشی کے ساتھ نکاح کر کے رشتہ میں دے دے, ورنہ اب اس کا یہ حال ہے, وہ لڑکی تو آئی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو پیغام بھیجا, کوئی آدمی اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے کر لیا. جار مجرور تھا سب بخاری صاحب خی اور صلاح مسعود بدرت سلیم صاحب خی, وہ قلب کے دا غیرت پیدا کول دا گنگ تصوف پہ مرے, قلب کے دا شے ورتا پیدا کا دا غیرت ورتا پیدا کا کر دے شخصیت میں شخصیت شخصیت پہلے میں آپ کا ایک سناؤں گا جغرافیائی بات سناؤں گا, پھر اس پر ایک میں دینی بات کروں گا. یہ افریقہ میں ایک علاقہ ہے, جس علاقے میں یہ میں نے خود بھی جنوبی افریقہ میں علاقہ لکھا ہے, جہاں پر کہ بھینسیں اور بھینسیں یہ وائلڈ ہیں, جنگلی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. تو ایک وہ کوئی کسی آدمی کا 14 میل کا پارک تھا, اس کا اپنا شکار گاہ بھی تھی, اس میں لوگ آ کر شکار کرتے تھے. اس میں مجھے لے گئے تو انہوں نے وہ ہوٹل تھا, تو اس میں انہوں نے بٹھایا اور نے کہا وہ دور دیکھ رہے یہ بھینسے پھر رہے ہیں, تو یہ ہم سے اتنے دور ہیں کہ اگر دوڑ بھی انہوں نے لگائی بھی تو ہم محفوظ ہیں, ہم گاڑیوں میں بیٹھ سکتے ہیں. تو وائلڈ ہے اس میں, اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جنگلی گائے اور جنگلی بھینسوں کا جب شیر شکار کرتا ہے نا, اس کو مار کر گراتا ہے. جب مار کر گراتا ہے تو قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ 10-12 آدمی بڑے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے شور مچاتے ہوئے دوڑ کر جاتے ہیں شکار کی طرف. جن لوگ یہ دو کو تماشے وغیرہ دیکھتے ہیں, اس کا کسی نے دیکھا بھی ہو تماشا, وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کو ان کے شور سے ڈنڈوں کی تعداد سے شیر بھاگ جاتا ہے, اور یہ جا کر جلدی سے اس کی ایک ٹانگ یا دو ٹانگیں کاٹ کے یہ لے آتے ہیں, باقی پھر جب یہ ٹل جاتے ہیں شہر آ جاتے ہیں اپنے شکار. تو یعنی وہ آدمی شور وغیرہ سے ہمت کے ساتھ جوش کے ساتھ جاتے ہوئے شہر پر حاوی ہو جاتے ہیں انسان, ہے حالانکہ وہ ایک آدمی کو کسی شہر کسی گاؤں کے آدمی نے وہ دیکھو رہا طالبہ چزمرائے مکھ نہ تیرشی نو مزماتی کی ہونا باتی کی. تو اس نے چلا گیا سبق کے لیے اس نے کہا استاد جی دس بھرے سے مکھ نتی رسی مزماتی کی نہ بات آ گئی ویسے مجھ نہ بات آئی کہ دس مات نشی حضور ٹوٹا حضور ٹوٹا تو دوبارہ سے ہی ٹوٹتی ہے. تو اس کا یعنی آواز سے آدمی گوش و آواز خطا ہو جاتے ہیں جی. اس پر آوی ہو جاتے ہیں جی. تو جو آپ کو اصلی بات سنا رہا ہوں کراچی کا واقعہ تھا کہ اوپن ایئر تھیٹر لگتے تھے سن میں تھے وہاں پر, تو اس میں خاندان گیا ہوا تھا بعض عورتیں, اور جب واپس آ رہے تھے تو گاڑی ان کی کھڑی کی, ان آدمی نے سب کو اتارا اور ان نے کہا کہ ایک عورت کو ہمارے حوالے کرو اب تمہاری مرضی, اور بس پھر صبح ہم اس کو پہنچا دیں. تو اس آدمی کی دو بہنیں تھیں, ایک بیوی تھی, بیوی اس نے حوالے کر دی اور صبح اس کو لے آئے. تو جو مجھے سنا رہے تھے نے کہا کہ اس نے آتے ہی نہ دو کے دو رکعت نماز پڑھ کے بس اس نے خودکشی کر. تو میں نے کہا کہ یا اللہ دا جنوبی افریقی دا افریقی والا ان پڑھو جائے لو خلق عمر جوش دے کہ نو دا وقت دے سڑی کے اور دی ٹولو کو جدان منے پریان ناوس دے وے اور دی بندے ہوکڑے وے یا مرشو یا برشو خدا تعالی بیا مزہ دب کی برشی بیا مزہ لگی ہمت ہو گئی. تو اتنی ہمت میں نہیں تھی. یورپ دا سردا چل کول واڑی دا بغداد در نقل تلے ہو شل نوجوانان یو تا تاریخ خزدہ سے درونی ہو جل تو در گئے زتورا راوڑ ماں سے بیاستا سنم پریکم تول بتانا تا ولاد تول جنوٹارے ولاد ہوتا جنوٹارے ستا ہوئی بچیا دمرا ساتھ میں وردو کو جنوٹارے وقت پتی جنوٹارے ستا شکل جوڑ کڑی ہوئی جی ظفر جماعت کے حضرت ہے اولے صاحب کے بیگرے سڑائیں نا تو دیکھ پاک ہے جڑا حکم کے دے وہ جڑا پاک ہے چاہ پلا جڑا خدا جڑا کڑے دے معذور دے دیکھو اخبار جان پلا جڑا کڑے. باقی بسڑی ادھر ہوا ہے بیا مشمان ادھر ہوا ہے بیا بھائی رگان ادھر ہے بیا بگر والے ادھر بیا رست بخت ہو. سبحان اللہ کم از کم احساس میں کم از کم دلاتا ہوں نا جان ہڑا کو گھڑا گنا. سبحان اللہ تو دہ دردا رگان جڑی تھی یہ رگان در نہ جڑی جٹارا درد جڑی تا سا خدا تماشے کو رہے ڈبی کیا جی دا شام سمرا خس خلق سے مڑکے گی سوک اسلامی لباس کے دے پکے اسلامی شکل کے دے سوک پکے اگے لباس کے دے اگے پتلون کے دے اگے شکل کے دے سن 75 کے اول دلہ سلیم نواز شامیان کی منگا کتلی تھی اگر دا جو بدا شامی طرز بدا جو بدا ماشاء اللہ زان کے غیرت پیدا کے ہمت پیدا کے غیرت پیدا کے ہاں جی فخر ایمان کیسا ہے ہاں جی بغض ایمان کیسا ہے ہاں جی تبختر ایمان کیسا ہے جی؟ بدجان رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں چل رہے تھے تو صحابی نے کہا کہ یہ تو کبر کی چال چل رہا ہے کبر کی چال نہیں ہے تبختر جی؟ اللہ کے لیے اس کو ایسا جوش و خروش محسوس ہو رہا ہے کہ ایک قدم پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے باطل کو دبا دیا بند قدموں کے نیچے اور باطل کو میں نے رون دیا کے یہ تبختر ہے جی؟ بہت اللہ کے لیے آدمی کی دشمنی ہو اور اللہ کے لیے آدمی کے دل میں جو ہے یہ نفرت ہو عداوت ہو باطل سے کفر سے ظلم سے یہ وہ بغض ہے جو ایمان کیسا ہے, البغض فی اللہ وحب اللہ جو کہا گیا, یہ وہ بغض ہے جو ایمان کیسا ہے. سبحان اللہ. لا اله الا الله.